أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسود وذا برنامج كديرات جمعها جمع والبأياد هذهن أوكالي كمبقشان ورباهنت إسلامي أه إيه الفرقان آلا بوحن كسود قدبنا موضوع مهم أه todobaad kan waxaan ku la faguri doonaa weerarkii cuslaa ee kulliyadda jaalasiyad ka dhacay kaasoo lagu laayay ku dhawaad hal urur oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah. weerarkan ayaa waxa uu yeeshay saameyn iyo hadalhayn aad u badan. waxaan la falanqeynayaa aqoonyahanno iyo waxgarad, aqoonyahan maxamuud ugaas, aqoonyahan cabaas axmed cabaas iyo engineer حسين حاج عبد حسن أو قب ومركلة إيو برنامجك دي رد جمعها. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون وهجاك دي استيال مركلة وحن هو ذي ذكال لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. todobaad kan intii la socotay waxaa dhacay weerar culus kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho, halkaasoo xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku beegsatay ku dhawaad hal urur oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah, ciidankaas oo laga kaxeeyay gobolka Shabeelaha Hoose Marko iyo nawaaxigeeda. xarakada mujaahidiinta Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay taliskeeda militariga waxaa lagu sheegay in 73 lagu dilay askar aad u badan ay ku dhaawacmeen. dawladda federaalka xildhibaanadeedu waxay sheegeen in ciidamadii halkaas ku sugnaa ay ku dhamaadeen goobta. haddaba weerarkaas ayaan falanqeynaynaa, waxaan si guud soo dhaweynayaa ka qaybgalayaasha maxamuud cabaas iyo injineer Ogab. Ogab, hadaan ku horeeyo injineer, waxaad la socotaa ciidankan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa laga qaaday, ka waran gobolka gaar ahaan seebaa looga hadalhayay dhacdadaas, aragtidaadase waa maxay? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله مهدنا سبحانه وتعالى الله رسيه إيمان كما التوحيد نو من استي الله نو برباري عن قبر الناس نو دل الله سبحانه وتعالى ان وير كان او قدع اي كلية دي جالسيات او اها وير او وحوين قريبت امده weerarkaasi wuxuu ahaa weerar Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu doonay uuna subxaanahu wa ta'ala subxaanahu waafajiyay meel mudnaanteeda lahayd. nimankii oo maanta meesha lagu weeraray magaca loo baxshay oo maanta nin oo kale oo askarna arsaal ahaa oo farbaad la dhijiray uu baxshay 14 Oktoobar la dhijiray, ciidankaasi waxa ay ku dhigeen magaalada Marko waa la yaqaan. intaasoo habeen oo masaakiima ahaa guryahooda ku jiray ayay falxumeeyeen ama ay kufsadeen. intaasoo ragay dileen, dhalinyaraday dileen, hadday u xiran yihiin alaana meel ay geeni la'ya. marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaynaa. marka waxaan la yaabannahay dadkii dhalay ama eheladoodii oo had idaacadaha ka qaylqaylahay, cunugaaga hadduu dab ku sii socdo waa la qabtaa, laakiin adiga dabka ku sii fasaxdo inaad ooyso garab u leedahay wax muleed oo inta waxa waa naftaada jiday rabta loo ooyo. cunugaaga oo maanta ku sii socda dab ama halaag ku sii socdo, haddaad qaban weyso oo aad ku sii socdo aad si dhahdo, intaan ka badan laga dhiifaa. waa Taiwan ku soo laabanaya maxamuud ugaas aan siiyo. maxamuud, weerarkii kulliyadda jaalasiyad muxuu u dhimayaa dawladda federaalka marka la eego amni ahaan iyo niyad ahaan? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa walaala adiga iyo dhagaystayaasha Alfurqaan iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo walaalaha kale idaacaddaba. haddii aan su-aasha ku soo dhawaado, weerarkaas iyo dhacdadaas lagu xasuuqay tirada badan ee ciidanka askarta Maraykanka ee dabadhilifka Soomaaliyeed ah, dhibaatada iyo waxa uu xaqiiqatan u geystay ama uga dhignaa dowladda federaalka ah wax lagu magacaabo, dhowr qodob baa lagu soo koobi karaa. qodobka koowaad, horta khasaair fool xun ama aad u weyn oo maadi ah ayuu u geystay ciidankaas iyo dowladdaas iyo wasaaradeeda gaashaandhiga. إن مركب كوبات تضواتن يوما زاد عسكر توضيع أي محنكو يراهلا دقيقة كوبان أما سكمة جذهود أي كوايين أو ماش عص محنكو يراهلا كهلاك سماي أو كلن طي إن عسكر للديارن هي مدة محنكو يراهلا خرج بدن كوبحي إن توابر ماش علفت كذا الله كاني إن هو بين طالا يديارن طالا يوب محنكو يراهلا رنكستا isku agaasin koodu ay waqti iyo tamar iyo dadaal iyo qarash wax kasta ay maaragtay ay ku bixeen oo ay qaateen tira inta ka badan ayaa meesha ku dhaawacantay oo maxaan ku yiraahdaa sida darteed een ama sidaas khadka uga baxday iyo dagaalka ay ku jireen oo goobtoodii iyo meeshii iyo dhufayskii ay ku aadanayeen ay u banaanta marka labaad iyo qodobka labaad uu uga dhigan yahay ama dhibaato labaad uu geystay ba waxay tahay wuxuu uga dhigan yahay kooxdan iyo waxa dawladda federaalka lagu sheego fashil sirdoon oo waxyaabaha hadiyad jeeraale idaacadahoodu iyo maxaan ku yiraahdaa saxaafadda daba dhilifka ah ay ku soo culceliso ama beenta ay dadka u sheegtaa waxa kamid ah in horumar iyo aqoon iyo hawlkarnimo iyo dadaal dheeraad ah oo sanooyinkii u dambeeyay waaxdooda sirdoonku ama jawaasiista Mareykanka u shaqeysa ay ku tilaabsadeen oo ay sheeganayeen sida darteed in hawlgal noocan ah ka dhaco meel meesha uu ka dhacay oo kala ah uu geysto khasaaraha uu geystay oo kala ah uga dhex buxo ama uga dhex duso sida uu uga dhex dusay oo kale yaani boqolkiiba boqol waa arin cid kasta ay qirayso inuu fashil sirdoon oo maxaan ku yiraahdaa aad u weyn ama aad u fool xun u yahay arinta labaad baa waxay tahay kooxdan daba dhilifka ay hadda meesha joogta ee uu Xasan Sheekh horjoogaha uu yahay waxay ku faaneysay bilooyinkii u dambeeyay caasimadii iyo magaaladii Muqdisho iyo meeshii maxaan ku yiraahdaa ay ku gabanayeen inay amni noqotay sida ayagu ay sheegayaan ama sida ayagu ay amniga u yaqaanaanba hawlgalladii iyo qaraxyadii iyo weeraradii tooska ahaa ee xarakadu inay meesha ka bixeen ciidamo aad u tababaran isku kalsoon isku agaasiman hal far ah ay sameeyeen magaaladiina sidaa darteed xasilooni dhankasta ee ugu yaraan dhanka amniga ay ka hirgeliyeen dhacdadan iyo dhacdooyinkii la midka ahaa oo ka horeeyay ee ku xiriirsanaa ee maxaan ku yiraahdaa dharbaaxooyinka culculus looga geystay kooxdaasi waxay fashil ku yihiin oo beeninayaan oo si cad dadka u tusayaan xaqiiqada iyo waaqaca waxa jira in aysan waxba kama jiraan ahayn sheegashadoodu iyo maxaan ku yiraahdaa tamannigoodu ay iska riyo maalmeedkii iyo dhalanteedkii ay caadeysteen qayb ka mid ah uun ay ahaayeen inta marka laga soo tago ama qodobka saddexaad oo arintan ay ka dhigan tahay ama weerarkan uu uga dhigan yahay baa waxay tahay in wuxuu si toos ah u taabanaya ama saameyn toos ah ku leeyahay dagaalkii tooska ah ee askariga ah khaasatan duulaankii qariska turka ah ee u dambeeyay ee maxaan ku yiraahdaa ay naftooda iyo dadkaba ugu been haawaseen laakiin xaqiiqada qaraar ay kala kulmeen ilaa maalinkii ay hawlgalkaas bilaabeen ama weerarkaas bilaabeen ilaa maanta waxa ku socda oo si daran dooriyo ugu dhacaya darabaadka aysan filanaynin oo midba midka kale ugu xanuun badan tahay oo meelihi xataa ay isdhihi jireen aamin baad ku tihiin oo xarumahoodii ciidanku ay ugu muhiimsanaayeen maxaan ku raadaa ku gaarahay oo ku dhacay sida darteed weerarkan wuxuu ka dhigan yahay galcad labaad in inta marka laga soo tago si guud waxay arintan ka dhigan tahay dagaalku weli inuu hal dhinac ka socdo hal dhinac kaliya inay maaratay dharbaaxooyinka ugu badan ay ama ugu adag ay ku dhacayaan waatahay waan ku soo labanayaa waxaan soo gelinayaa Cabaas Cabaas waxaad joogtaa magaalada Nairobi warbaahinta ayaad aad ugala socotay weerarka marka hore waxaad noo warantaa saameynta weerarkan uu ku yeeshay dawladda federaalka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan iyo wariyaha dadhiyaasha maamulka idaacadda gaar ahaan dadhiyaasha mowduucan qarixi maana dhaweyto ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan kulliyadda jaalasiyaad inkastoo aniga in badan aan ka fogahay laakiin haddana waxba iguma qarsoona oo meediyaha iyo mataqaanaa baa in badan ayaa lagu qaadaa dhigaayay xaaladiisana in badan waa la socday waxa ay laga sameeyay meeshaas oo ka dhacay oo wax aad iyo aad ay uga qaracmeen nimanka odayaasha ahaa oo markii hore ku baaqay dagaal aysan ka fiirsanin dagaalkaasoo aysan saanadiisa iyo diyaar garowgiisa iyo naf ahaanba aysan diyaar u ahayn laakiin dabcan anigu waxaan islay raayi ahaan markaan maskaxdayda aan fiiriyo waa wax lagu qalqaaliyay iyo wax ayaga xagooda ka yimid maysan ahayn waxaan sidaas u leeyahayna dadkaani waa dad la leeyahay oo rumuud loo haayo, loo jiheeyo meesha alla meesha la rabo, laga ilaaliyo fikirkooda, laga ilaaliyo ilbaxnimadooda, laga ilaaliyo waxa ay soo barteen oo waraaqaha ugu jiro boorsooyinka. Intaasoo dhan baan haddii la dul maro oo dib loo celiyo ama la fiiriyo waxyaalaha ay ku dhaqmayaan oo wax kayro caadi ah aan caadi ahayn, marka waa wax ay iyagu inta badan ay islahaayeen waxbaad samayn kartaan, laakiin fallaartii ay tuureen baa iyaga ku soo laabatay. Waa tahay inta aanan sii ambaqaadin falanqaynta, waa warbixin wariyaheenna Maxamed Amiin uu ku eegayo dowladda federaalka iyo waxa ay ka tiri weerarka. Kadib markii ay dowladda federaalka maalin dhan ka aamusneyd weerarkii weynaa ee ka dhacay kulliyadda Jaalisiyaad, ayaa waxa ay bilaabeen inay mar qura ka hadlaan sababo la xiriira khasaaraha oo noqday mid la qarin waayey. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa dalka dibaddiisa ugu soo baroordiiqay ciidamadaasi xilli uu ku sugnaa dalka Tanzania. Waxaan rabaa inaan marka koowaad ku bilaabo tacsi aan u dirayo geesiyadeennii dhibaatadu ku dhacday mid ka midihii isku dhex qarxiyey, deedna culaysku ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrintaas runtii waa arrin laga xumaado nimankaas dhibka badan. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa dhankooda aad ugu hadlay weerarkii kulliyadda Jaalisiyaad, waxayna muujiyeen kalsooni darro dhanka ammaanka ah mar haddii la galay kulliyadda Jaalisiyaad oo aad loo ilaalinayay. Cabdirashiid Xidig ayaa golaha baarlamaanka ka sheegay inaanu jirin sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka oo la aamini karo mar haddii naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu howlgal ka fuliyay kulliyadda Jaalisiyaad. Su-aasha meesha taalla waxay tahay, yaa la aaminaya? Xerada wax ka dhaceen iminka haddii inteennaan qaar ka mida aadaan ma geli karaan? Waxay qaadanaysaa saacado badan. Xildhibaan hebel baa taagan halkaas, weeye kan weeye, markaa kadib adoo lagu soo baaray agish. Xaaladani way ka duwan tahay ama waxaan hadda waddanka ka socda. Waxaan u baahanahay sidaasi ka duwan in loola tacaalo oo la helo sistem lagu xaqiijin karo dadka inoo shaqeeya ee dowladda u shaqeeya. Maxaan ku idhaahdaa cidda la aamini kari iyo ciddaan la aamini kari? Maxamed Cabdi Xayir Maaraye oo isna xildhibaanada ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in weerarkii kulliyadda Jaalisiyaad lagu dhammaaday. Dhacdadaa ka dhacday doraad kulliyadda Jaalisiyaad oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro, su-aalo badan baa ku wareegsan ficilka argagixisada ee dhallinyaradu ay ku dhammaadeen. Warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadlo. In qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooyeen, wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yidhi qarax baa Muqdisho ka dhacay ma jiro, waa la baari karaa? Waa wax la yaab leh. Kulanka baarlamaanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka amniga oo 2 bilood ka hor laga keenay dalka Turkiga oo uu dhaawac ugu maqnaa kadib markii ay waxyaalo ka soo gaartay weerarkii Villaros. Xildhibaanad lagu magacaabo sareeda oo ka hor hadlaysay ayaa sheegtay in wasiirka amniga waxba laga weydiin karin wixii dhacay, maadaama isaguba amnigiisa uu isugu waayey laguna dhaawacay weerarkii Villaros. Wasiirka amniga, waa salaaman tahay adiga. Adaab hore laguu dilay, hadda aad kuumaystay isbitaalaba ka imaadee adeegso ummadda. Adaab lagu dilay masaajidka day qaylada ka soo yeerto, wasiirkii amniga Soomaaliya la dilay intay jooga marka ciidanka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ka dhacay kulliyadda Jaalisiyaad ay ku dishay 73 askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo 4 tameeyo kale oo lagu dhaawacay. Dowladda federaalka ayaa doonaysa in dalka lagu dhaqo dastuurka iyo dimuqraadiyadda. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay sheegaysaa inay ka soo horjeedo taabadalkeedana ay doonayso in lagu dhaqmo shareecada Islaamka. Waxkaag waxay ahayd warbixintii Maxamed Amiin. Markan aan siiyo Maxamuud Ugaas. Maxamuud, sida warbixinta ku jirtay, xildhibaano dhowr ah iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka cawday weerarkaasi ka dhacay kulliyadda Jaalisiyaad. Qaarkood xildhibaanadu waxay ku eedeeyeen dowladda in ay aamusisay warbaahinta oo qaraxaasi aanay ka waramin. Maxay tahay sababta? Jawaabta su-aashaasi waa 2 qaybood. Qaybta koowaad, kooxdani ama hadalka kooxdan xildhibaanada maaragta sheegata hadalkoodu iyo eedeynta ay u soo jiidanayaan madaxda kooxdan dabadhilifka ah ama dowladda ama saraakiisha ciidamadooda waa arrin ka dhigan ama tusaale ka ah mid ka mid a dhaqamadii ay caanka ku ahaayeen oo ah ishaaraanka iyo is-eedeynta iyo kala jabnaanta iyo tafaraaruqa iyo is-haysashada iyo iskalaalaadka dhexdooda ah oo maani walba midkii jooga iyo kooxdii talada maamulka dawad dhilifka gacanta ku haysa intii xilka weeyda oo lacag ka weeyda oo maxaan ku iraahdaa een madax salaax ka weeyda inay saxaafada iyo idaacadaha iyo fagaarayaasha maxaan ku iraahdaa siyaasadooda qurunka ah ay uga doodaan ay ku dhaleecayso ayagoo maaragtay dowladnimo inay raadinayaan iyo inay dadkan iyo waddankan danka leeyihiin iyo waxyaabo la mid ah een maxaan ku iraahdaa een ku luqluqanayo carabka ku adkaynay een marka labaad waa arrin inkasta oo ay beenlowyaal yihiin oo been un looga bartay shaqadooduna ay been tahay ay runka sheegayaan oo waxaa xaqiiqa ah in kooxda dabadhilifka ah ee meesha joogta ay saxaafadda ad ugu yaraan inta ka amar qaadata ku amartay in arrintaas iyo dhacdadaas iyo weerarkaas aysan uga warramin sida jirta ama ay tahay ama xaqiiqada ah ay qariyaan ay daboolaan warar been abuura oo dadka lagu maran habaabinahayana ay ka maxaan ku irahdaa ay ka baahiyaan ama ka sheegaan nimankan iyo kooxdan iyo xisbiga guud oo ay ka tirsan yihiin oo Maraykan sayidka u yahay dhaqamada ay caanka ku yihiinba waxaa ka mid ah markasta dhibaatooyinka iyo dilka iyo dhaawaca soo gaarahaya xubnahooda khaasatan askartooda inay had iyo jeer la qariyaan. Tusaale ahaan Maraykanku askarta Soomaaliya looga laayo 10 askari tusaale ahaan meeshii looga dilo 1 askari buu ka sheegaa. Meeshii 100 askari uga dhimatana 5 askari buu ka sheegaa. Kooxaha asaga maaragtay ka amar qaata oo askarta u ah ama Soomaaliha ahaadeen ama Afrikaan ha ahaadeen ama wadamo kale iyo jinsiyado kale hal ahaadeen sidoo kale waxay caan ku yihiin mar walba khasaaraha askartooda loo geysto inaysan runta ka sheeginin tirada askarta ka dhimatay inaysan sheeginin askarta laga dilo inay dafiraan oo waxba lagama dhiman ay maaragtay ay ku andacoodaan had iyo jeeraale qoysaskoodii iyo dadkii shakhsiyaadkaasi askartaasu ay ka soo jeedeen inay ka qariyaan oo aysan dhanna waxba uga qabanin dhanna xataa aysan uga tacsiyeynin kooxdan dabadhilifka Soomaaliyeed ee askarta Mareykanku waxay boqolkiiba boqol ku dhaqantaa qaacidada Mareykanku siiyay oo ay uga dayanayso maxaan ku iraahdaa gaaladaas iyo wadamadaas iyo hay'adahaas iyo kooxahaas iyo xisbigaas ay xaqiiqatan amarka ka qaadato oo taladeeda hayo sidaa darteed goob kasta iyo meel kasta iyo dhacdo kasta iyo dagaal kasta nooc kasta uu yahayba waxay caan ku yihiin oo dadaalka ugu badan ku bixiyaan inay qariyaan khasaaraha gaaray waxaa arrin maaragtay in la taabto mudan ah lidkooda iyo dhanka ka soo horjeeda iyo xarakatu shabaab sida boqolkiiba boqol arrinta lidka ku ah ee ay ula dhaqanto ama ay u tabiso tusaale ahaan ragga jabhaadka ka tirsan ee markii weerar meel lagu qaado ku shiida oo tusaale ahaan waxyaabaha aan muddadii aan la socday Al-Kataib aan had iyo jeer ku arko waxaa ka mid ah nin kasta oo dagaal ku shahiida magaciisa iyo qabiilkiisa maaragtay iyo kaalintii uu maxaan ku iraahdaa mujtamacan iyo dagaalkan uu ugu aadanaa in sidooda loo sheego sidaa darteed qof kasta oo muslimo xataa muuqaalka daawada inuu u soo duceeyo ninka qadiyadaas iyo islaanimada iyo diintan iyo sharci isku xukunka u dhintay in qof kasto muuqaalka daawada uu soo duceeyo waxyaabaha xaqiiqatan aan xasuusto igu soo dhacaya waxa kamida dhaqankaas iyo arintaas inay qabiilo Soomaaliyeed oo muslima i jecelaysiisay oo aan horey u aqoonin oo aan ka tilmaami karo beesha hadame ee raxweyn yaani qolana waxay kala gayoonaysaa oo kama suugaysaa yaani askarteedii iyo xataa saraakiisheedii dhibaatada loo geysanayo dilka iyo maxaan ku jira dhaawaca ku imaanaya inay xataa tabiso oo qoysaskoodii xataa ay uga tacsiyeyso qolana yaani wax kasta oo qofkaas muslimka ah ee Soomaali wanaagaha ku saabsanaa intay soo gudbiso ayay muslimiintii kalena sida maxaan ku jiraa ugu soo duceynayaan oo niyadda iyo qalbiga ay ugu haynayaan sidaa darteed marka la soo aruuriyo sababta ay nimankaasu arinta u sameynayaan waxa weeye waa hal arrin oo kaliya oo ah khasaaraha soo gaaraya iyo tirada ka dhimanaysa iyo tirada ka dhaawacmaysa in maaragtay ay qariyaan waa isku day runtii faashil ah oo maxaan ku iraahdaa wax uu u dadayo iyo wax uu asturahayo iyo wax uu qarsoomaya in xaqiiqatan aysan jirinin waa tahay aan siiyo Abbas wararkan muxuu u dhimaya ciidamada dawladda federaalka ee furimaha ku jira ciidan meeshii ay ku soo laaban lahaayeen meeshii dhaawacooda la keenay lahaa meeshii madaxdoodu ay joogeen khasaarahan baaxadda leh uu ka dhacay sabay noqonaysa niyadooda nin saaxiibkii loo xireeyo soo qoysa waaye maadaama ay ku jiraan furmaa loo sheegay waxaysan ka warhaynin oysan qiyaas ahaan u haysanin oo aysan miisaan ahaan u garanaynin oo aysan barba ka haynin وادلين يرى يرير طبعا وحبا الله شاقل عقبا لإذن شاقين إذن بعد نقون إيسان وشاربا لإذن سينيا إيرقا صدياشا أو دوركا كجيره وعلى شباب ليه هذا تلطي على ما إيسان بالوير وح قياس إيه وح رأي أي وح أركتي أتوانا كما حيث لما دالين يرى يرير نينك أقوين با لغايا إنو لواتن يدور سنجيره أما أوبا كبسي يري هايبا أرنتاسي مركا ولول بضان بيكو أبورتي وينكو أبور إيسا وطهي إنجينير أو قاب آن سيو مركان إنجينير إنكستو عيدان كماشا كل إذي مغالا دا مركاي أبادنايين هادانا دالن يراكالي أو حافظاكالي يو ديغانوكالي كييميد أيا كجيري لكن هادالهين تشابه لها هوسي يو مركاي يو نواحي جيدا أيا أبادنتاي سوماري يسال نسعون نهو قامي يكو حيدا سوماري قميسي أيا سوماري meesha ugu badan ee mar walba dhibaato ay ku dhacaysey waxay ahayd Shabeelaha Hoose talyaanigi iyo taariikhda marka la fiiriyo meeshii Colonel Maso uu ku dul socon jiray dadka oo dhiiqada uga gudbi jiray Shabeelaha Hoose ayaa ahayd hoggaamiye kooxeedka meesha ugu badan ee hadimada uu ka geystay ee sida odayaashu marar badan ay sheegeen waxay ahayd Shabeelaha Hoose see marka ku dhici karta iyada oo taariikhdi ay sii qoyan tahay waalidiintii gumaystihii ama hoggaamiyey kooxeedkii ay dhibaateeyeen ay nool yihiin in wiilashoodii ay ciidamo ka dhigaan oo dhinaci ay wax ka tabanayeen iyo Mareykanka iyo ay u soo heeliyaan see ku dhici kartaa waxyaalaha haddii la is warsanaayo dadku waa arag ah oo ku dhaqdaa gobolka Shabeelada Hoose waxa kamid ah ee Shabeelada Hoose waxa way qabiil qaar ayaa laga tilmaamaa oo maanta si weyn ula dagaalantay Talyaaniga waxaa marka isweydiin leh xaggee laga soo galay meelaha ay ka soo galaan gaalada ummadda waxa waaye waxay ka bilaabaan odayaasha dhaqameedka ka bilaabaan nimanka isku sheegay aqoonyahanada ka bilaabaan aqoonyahanada iyo odayaal dhaqameedkaas markay galaan ayaa loo taraarxaa dhalinyaradii iyo xilwaanadii markay la galo dhalinyarada loo sii taraarxaa dhalinyaradan maalintii oo magaalada soo galaayeen waxay dhigan waa la yaqaan oo ummadu ku dhigan dadka waxa waaye yeele waa hilmaama la yeele ma hilmaama laakin ummadu dareen markuu wax xusuustaan waxa Allah ku dhacay wax xusuustaan waa sheekh sheekh raahibii loo sheekh dadku ilaa ma dhahay laakin waxaan cadeyna kala asaal waa la yaqaan macruuf waa taariikhdiisa waxa ka dhacay gaaladu waxay rabaan inay dhiiqo maraan dadkii la sii xin jiray dhiiqada lagu mar jiray waxaa dhacay isbinjir manoddo qaare isbinjir oo rix gaari hana taawan iskarbaash waa istaag gaalkii isbinjir maxaa loo jeeda isbinjir rix waa gaari dhiiq galay gaarigan rix hana taawan karbaash uu ku taagan yahay dadkii markay la isku waa istaag la isku wareer waxa lin qaab qaw rix no sheeg maadaama aan rixna gacmaha wax ku rixnaa adid dhabarkiina adii wiir gacmaha ku taaban dhabarka ku rixa gaari dhoqada dhabarka loo soo baxshay cadaabku uu geystay qaybaha kamid ah sheegaya Talyaaniga marka waxaa soo qoran oo la og yahay hadda in gaalkii la soo mar loo mar bedelay oo maanta la sii bedelay oo haddana Soomaali oo gaal Kristaan ah oo madax lagaaga dhigay inaad u saxbiso rag in mahaaga iyo caruurtaada iyo dhaqaalaha aad siiso iyo Mareykan aad siiso wax ka dhashay waa la yaqaan waxaan markaa dadkan oo hadda aan leeyahay dardaar ahaan uu sheegaya waxaa dhahnaa hortaajir wax weydi gadaashaajir wax u sheeg waxa ka dhacay murtidiintii oo maanta Mareykanka watay oo Imaaraat watay oo maanta saas ay gaaladii oo ay u kala wateen Turki watay oo magacyaha kala duwan loo baxshay kuwa Baak Bolol la dhahayo bakasti iyo kuwa Gorgor la dhahayo iyo wax badan ayaa jira ma garateen mar kuwii ayaga ahaa waxa ku dhacay waa la yaqaan macawisley wax ku dhacay waa la yaqaan marka waxaan leeyahay ummadii inay buuq cusub la soo baxaan oo wax ku dhisaan waxa dhacayo almeeno wixii hor tagay Talyaaniga suu yaleey waxa ka darb hadda waxa dhacay hadda xaaliyad marka waxaan leeyahay ummadii hanay waan toogdo watay waad mahadsantahay engineer maxamed ugaas weerarka kulliyada jalasiyad wuxuu ahaa weerar nafurnimo ah sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta shabaab dawladda federaalkuna ay qirtay weerarada nafurnimada ah marka la eego walwal intee la eeg ayay ku hayaan dawladda federaalka ah ma jiraan waxyaabo laga qoray ama ay hay'adaha reer galbeedku ay ka yiraahdeen oo ku aadan ee saameynta iyo baqdinta ay ka qabaan weeraradan su'aasha saddexaad horta guud ahaan xarakadu waa xarako iyo nidaam iyo dawlad warwar ku haysa marka koowaad kooxdan dabadhilifka Soomaaliyeed marka labaad dawladaha gaalada ah ee soo adeegsaday ee soo dhisay ee waddankan keenay qoriga caaradiisa ku keenay ee raba inay ayagu rabitaankooda iyo danahooda ay ku fushadaan awl iyo aakhirba si guud markay saa tahay waxa jira makaatib xarakadu ay ka kooban tahay oo xaqiiqatan si gooni ah ayagu laf dhun gashay ugu noqday isbahaysigan caalamiga ah oo saliibiga ah dhibaato gooni ah furimo gooni ah ama dhufaysyo gooni ah xaqiiqatan ugu haya maktabka koobaad ee lafta dhunka tagashay ku noqday xisbigan shaydaaniga ah iyo dagaalkan ee xisaabta bedelay xaqiiqatan waa maktabka istishaadiyada oo had iyo jeer ay fulinaya amaliyadkan fariidka ah khasaaraha ugu badan ee lagu gaarsiinayo ee xisbiga shaydaaniga ah ee askarta ugu badan looga laynayo saanada ugu badan looga burburinayo ama looga qaadanayo maktabka labaad ama kala midka ah waa maktabka sirdoonka oo xaqiiqatan Soomaali iyo Afrikaan iyo maxan ku raadaa reer galbeedba ay had iyo jeer ale meel kasta iyo munaasabad kastaba ay ugu cabanayaan maxan ku raadaa hormarka iyo tayada iyo saameynta dagaalka uu ku leeyahay maktabkaas iyo sida uu shaqadiisi u qabsaday uga soo dhalaalay maktabka saddexaadna waa maktabka saxaafada oo beentoodii iyo propagandoodii iyo maxan ku iraahdaa maanbedelkii mujtamaacan muslimka ay ku haysteen qarniyadii la soo dhaafay maxan ku iraahdaa xididada u siibay xaqiiqada dagaalkan iftiimiyay mujtamaacan tusay meesha laga jiro iyo meesha cid kasta taagan tahay iyo taariikhda uu leeyahay u saadaaliyay oo maxan ku iraahdaa u seen yaaleeyay meesha wuxuu socdaan oo ay u dhamaanayaan maktabka afraad waa jabahaadka ku jira oo hurinaya muddada 12 sano ah dagaalka xarbul xisaabaadka ah ee ay u taagla yihiin ay soo afjari la yihiin askarta kumanaanka ay ku waayeen gaadiidka iyo gawaarida iyo madaafiicda iyo hubka iyo saanada balaayinta dollar ku qiimeysan ay ku waayeen fadhiixooyinka isdaba jooga ay kala kulmayaan xiryahoodii iyo saldhigyadii ugu waaweynaa maalin walba jabsanahaya maalin walba caalamka iyo Soomaalida iyo cid kasta oo dagaalkan indhaha ku haysa tusaya meesha ay wuxuu socdaan iyo cidda gacan sareysa iyo cidda weerarka ah sida darteed marka aan soo koobo maktabkan iyo istishaadiyada iyo qaraxyadani waa halka shay maxan ku iraahdaa utunta ugu weyn ku haya kooxdan iyo xisbigan Mareykanku horboodayo sababtoo ah tusaale ahaan kooxdan dabadhilifka ee hoteelada waxa ay ku magacaabeen fortressiska ay xamar ku yaala maxan ku iraahdaa ku dhumaaleysanaysa yacni ayagu naftooda hadda inay wax u gaaraan ugama cabsi qabaan marka ay muuqaal halka taayba ay daawanayaan wadna kurkur ha ku hayo ha neeftuurayaan maanta oo dhan laakiin waxa markay qolkooda iyo xafiiskooda iyo hoygooda ay ku jiraan ay maalinkii 10 jeer iyo saacadii 10 jeer daaqada iska fiirinayaan oo ay ka baqahayaan oo ay ka warwarayaan in muraayadaha iyo daaqaduhu ku soo daataan waa maxan ku iraadaa shaqada ay raggaas istishaadiyinta u hayaan cidda walwalka ugu badan ku haysa waa raggaas yaani waxa aysan ka seexanayn oo ay ka gamayla yihiin waa amaliyadka noocaas ah ilaa la oran karo hadalka ugu badan iyo kalmadda ugu badan oo munaasabad kasta iyo meel kasta iyo mid kasta oo ay nimanka kamid oo hadlaya ay ku soo cilcilinayaan afkooda soo qabanaya inuu yahay erayga qarax gaari miinaysan iyo maxan ku jiraa kalmadaha iyo erayada la midka ah yaani qofku wuxuu ku soo cilciliyo oo afkiisa maxan ku jiraa ku soo laalaabta oo carabkiisa aan ka qalalin ayaa ah shayga ku taagan ee warwarka ugu badan ku haya xaqiiqadu iyo waaqicoodu maxan ku jiraa arinta ay ka turjumayaan waa mid daayada ilaa xataa hay'adaha gaalada ee daraasadka sameeya ay qoraallo badan arinta ka sameeyeen oo markasta iyo qoraal kasta oo xarakadu hawlgalladeeda iyo qaab dhismeedkeeda ka waramayo wuxuu ka qoraya inuusan sinaba aysan suurtagal u ahayn inuu ka tago maktabka istishaadiyada iyo saameynta uu leeyahay iyo baqdinta iyo culayska iyo wadna kurkurka uu ku hayo xisbigaas iyo kooxdaas Mareykanku sayidka u yahay waxyaabaha igu soo dhacaya ama qoraalada aan xasuusan karo waxa ka mid ah qoraal 45 bayt bog meelahaas ah oo maxaan ku iraahdaa cinwaankiisu ahaa Targeted Terror The Suicide Bombers of Al-Shabaab qoraalkaas oo ay wada qoreen laba qof oo Jason Wong iyo Alan Chapin la kala yiraahdo macahad ama hay'ad kamida hay'adaha iyo macaahida maxan ku yiraahda daraaseeya arrimaha maxan ku yiraahda argagixisada waxay ku sheegan ayaa maxan ku yiraahda daabacay ama siidaaya waa qoraal badan xaqiiqatan oo maxan ku yiraahda xataa qoraalkii si toos aan ugu saabsanayn mowduucaas iyo arinta gooniga ah uu mar walba soo hadal qaadahayo oo wuxuu ka tilmaamayo maktabkaas iyo dhibaatada iyo warwarka uu ku hayo kooxdaas iyo xisbigaas waatay annaga oo qaybaha dambe ku dhow aan siiyo Cabaas Cabaas ee dawladda federaalka aad bay uga hadashay weerarka sida macluumka ah oo la wada ogyahay su'aasha laakin ka imanaysa waxay tahay dawladdu xabadka iyada u garaacatay oo tiri dagaal baan galeyna maxaa keenay marka in intan uu la ekaado walaaca iyo calaacalka dad badan baa su'aashaasi isweydiinaya waxa ka yeeray calaacal aad iyo aad u weyn sax waa calaacal aad iyo aad u weyn baa ka yeerayo waayo waxay dareemeen waxay dareemayaan markii qaraxu u dhacay waxay dhahayaan meeshaasi meel la geli karo ma aysan ahayn meel loo hawoon karo ama qof noocaas ah u geli karo ma aysan ahayn balse wixii way dhaceen la geliyeyba ciidan ku dhamaa meel loo yimid cirka looga soo dhacay magantaal baa lagu soo riday dhulka hoostiisa looga soo dhacay dadka hadda meedaha taxaliiliyo waxay la yaaban yihiin qaabkii meeshaas loo galay oo uga dhacday waqacdaas ama barnaamijkaas ay ku fuliyeen nimanka odayaasha Al-Shabaab Al-Mujahideen fila Soomaaliya xalay iyo habeen hore inta qaraxaas uu dhacay horda kamaysan jirin sida xaqiiqda ah kamaysan jirin ragga dadka diblomaasiinta ah oo degan magaalada Muqdisho gaar ahaan xalale laftirkooda caga kumaysan taagnayn aad iyo aad ciidankaan wuxuu ahaa weyleen ciidan diyaarsan oo loogu talagalay marka barnaamijkani waa mission annaga dhexdeena ah oo wacdo mana arkayaan ragga xarakada shabaab mujahideen oo sheegtay oo yaqaano oo habka wax loo qorsheeyo yaqaano ama habka wax loo dhexgalo yaqaano barnaamijkaasna aad iyo aad xariifin ugu ah sababta way og yihiin in xaaladu aysan wax dhalaysan karo aysan ahayn waatay maxamuud ugaas dawladda federaalku waxay leedahay baaritaan ayaan ku sameynaynaa weerarkii kulliyadda jaalasiyad waxaa aad uga hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo madax kale su'aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay marka dawladda federaalku ma haysataa damaanad qaad ah marka la eego sida ay hadda u hadlayso inay ka hortagi karto oo dib dambe aysan u dhici karin weerarkan oo kale ah kooxdani horta damaanad qaad wixii ay horay u haysteen bay haystaan ballanqaad iyo damaanad aysan hawlgalkan ka hor haysan oo ay xilligan haystaan ama kadib baaritaankan ay sheegeen inay sameynayaan ay heli doonaan xaqiiqatan ma jiro laba sababo dartood sababta koowaad horta baaritaanno hore bay sheegeen intaas oo jeer boqolaal jeer inay sameyn doonaan waxna ay bedeli doonaan wax ka naasa cadaadayna ma jirin wax uga qabsoomay ayaga lafahoodaan jirin wax ay mujtamacan u sheegeen oo isbeddel ah baan sidoo kale dhicinin sababta labaad waxa weeye kooxdii iyo maxaan ku yiraahdaa raggii qaraxan iyo hawlgalkan iyo hawlgallada la midka ah ka dambeeyey oo maxaan ku yiraahdaa fulin jiray hadde meeshii bay soo taagan yihiin oo weli ayagii xal iyo maaro loomi helin sabab sidaa darteed waxyaabihii ay caanka ku ahaayeen iyo hawlgalladoodii damaanad looga helaya ma muuqato oo ma jirto oo waa keliya Real Maalmeed iyo wixii ay niyadda maxaan ku yiraahdaa ay ka jeclaan lahaayeen wahagaag markan waa gunaanadkii injineer Awgab xaggaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo fariin ah gaar ahaan gobolka Shabeellaha hoose ayaa aad ku sugan tahay soo dhow bismillaah waa arin muhiim jidan ah horta dadka ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leh ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala dadka nolosha ay rawaan bana aadamku nolol uu rawaan nolosha ay rawaan maba taalaba dunyada nolosha la rabo oo inuu dhoolaad la rabo waa tan aakhiro tan ilaahay jannadiisku diyaariyey waay ha loo diyaar garow waxaan kaloo wax laga raadinayaa ha laga joogo kii oo xilwaan noqday oo ku raadinaya xilwaanimadaas inuu dhaqaal ku helo tiro kasto aad tasho dhaqaale ah milyaaryada tasho waa biri waa laga karfanaa laga wadaa waxaa leh nimanka kale oo murtidiinta qaybahooda kala duwana meeshaas wacdifin waxaa leh ilaahay ka baqa oo kasoo baxa meesha gaalnimo mahane wanaag xumaan man wanaag uma socotaana والدين مال ربا جو قوالين صوماليا من لاس عسير لاس كبون وحالي صوماليي وقال سيدو وانو ديس قبل واحد دعاية مادة عالم قصو بلاو واجي دان قالة نحضوذ دا فيرس قراعايا روش يرغير وحقو دعاية انت قلن والستفحيدنا كله ويسكو بابا ان شاء الله تعالى حق قل جاسي إلهي وحق قصتوي قلين قالة مسلمين قلين ايه هاد اسكو صعود ان شاء الله تعالى واحد واحد مقال واحد نونو دمينيهين عذاب قلن نوكو صعودا دوفانا كو صعودا دب با كو صعودا وحول با كو صعودا انت خسرانا كبادر بركو حلاي قوائلة صوباليا بالله تعسير الله اسكبود لها لغبك سبحانه وتعالى نين ولبا او ماد مسؤول قبيل اهو امد دادي اما دادك مسؤول قطعت اوضي قطعي كبد باد الجحيم حدي ماد وحون نقال لغو صو شيغو او دويلشي كي حول راج حول الله سوكحينا كي بير فليج البير الله سوكحينا كي بدن دوالج بدن الله سوكحينا او لغو شوها باشاس حمدي عرشو حق الشباب جاهدين اي اطالو سيدان صحماها سيدان وحكا بدلا نفتي البدبات سيدا واحد إذنك أوديال وتيغنا بدبادية داقال هدي حمد خاص دين ربو واتنا بإله ونوفرهم جهادك وحالا صوبر إلا بحو أولا آذو أبغانستان إيو تشجني إلا آذو إلا آذو جري بعد فرق كانت إلا ينوكر فرق إلا ينوجنا فرق جهادك قوال والبا والا جهادك رباد قوال قصتو عيل جال وغادا سجو بوفو بعد وغادا سجو بفابتين براو وغادا سجو بول برار إباو ساسي وجوه قاردي كوي داد لو قوي لو لالي كو خلاص يبدلي وديار هذا بيشكو بختي هذا قول وين واجوغان قرنيولي مش لايك جوغان واجوغان جنال واجوغان باش او لو بحشي او كابتن كي قال تلياني او بحشي كابتن لاس دنا واجوغان شلمبود واجوغان مرك وحاس رمبو قوال كي واي افقوي واجوغان او ديغل واجوغان انت عساو كو فيلم هذا حدا ترفت انت واحد دشو قد الهي رعلا ساقا نخض واكسا او بعد بيرا بلغا اذكرو انت بلع الشيخ بيرا بلغا اذكرو دب بيرا سوف لغا رباله بارك اسك سارا كناو اذيك باهر انت دغالتان دغالتان وحيلتي اترتير ديار تيدي انت دغالتان واحد نباس الوحق ايوا وداد ات آلس نوت اكته تانا وداد وافورتا واليخاق اما واما واما جحيم الدور اما جاد الدورو جنات وجداية محقو جيهم دون شان بركو حالي أمد الصوماليات حلواتو حلواتو حلواتو حلواتو وحيالا واقع نعاي او نها كوهينو نغاق مغلينو حلواتو وحيالا هوري او لشيك شيجري وماذ واتغير لكن واحد التاقن ناو جرم او حق يبادل لوغ لوغ كلفا ماي بركو إن شاء الله تعالى وحالي أمد الصوماليات وحنا بلدنا توب توبت كرنا أن إلقت سولعونا أنو نصرينا بالله توفيق السلام عليكم وتع محمود وجاس حاجة محاجة بجبأ وحنكسو جبجبينا يا لبلدنا معلومات مسلمين تو وحي سومنيهين أما محنكو إرادة أي حصيا إن مناسبة عاشورة إن مناسبة دني يمالين كني وأرين تاريخه ودعوة يمحنكو إرادة أرين تاريخ لبناء ذنك صومرتي waxay maxanku iraahdaa xus iyo xasuusin iyo calaamad u tahay maalin xaq iyo baadilku ay isku hor yimaadeen maalin runta iyo beentu ay is hor taagnaayeen maalin muslimiinta tusaalahoodii oo nabi ilaahay ah iyo gaalada tusaalahoodii ama meeshii ugu fogeyd oo nin ilaahnimo sheeganaaya ay is hor taagnaayeen isku hor yimaadeen ilaahayna uu badbaadiyay oo uu hiiliyay oo uu sara mariyay ان مسلمينتي يا نبيي الهي يا دتكي حق يا طريقي الهي او تلغلي بنا ادم كان ان كسوداي مانتي سند كان كن افر بولا فرتن يوشان بيلوغا عالم الاسلامي خاصه بريغا افريكا خاصه منطقه الصوماليه اللي يراهو وها كا تاغان اما كا الوسن او ان مرقاتي كن هو يدهن هورتودا كسودو كدعيا موقف كا تاريخ لاسو اي ديوان جليساي لميدا بل وحابا لأوران كرا فرعون وحو أها نين إله نما شيغانا يي سيدا درتيد وحو آمين سنا أما قير سنا مفهومك إيو كونسبتيغ إله نما دا أما إله ما أنت وحا تشوغا كوا آن مفهومكاس أغلاين أو آن قير سنين أو حتى إله أيو آن شيغانين أو ماركت آمين سن أو كود دوذا هيا وح إله لدها إنو سنشرينين دوني دا أنا أوسان صومارين أو أوسان سمايسان نمان كي أياغا أها أو نوع عاسا بايمانتا إسهور تاغين يهين كوح مسلمين أو صومالي أه oo maxan ku iraada barigan afrika iyo mandiqadan ee maxan ka iraada u dhalatay oo ka soo jeeda oo ka kala timid oo isaga qeyshato isugu soo heelisay waxa loo baahan yahay marka laba qodob dadka muslimiinka iyo shacabkan iyo mujtamaacanka mandiqadan bariga afrika ku dhaqan qaasatan soomaalidu inay maxan ku iraada ay ku dhaqaaqdo ama laba qodob baa la gudboon midka koobaad wuxuu yahay dariiqii uu fircoon qaaday iyo xisbigii fircoon iyo safkii fircoon inay ilaahay ka magan galaan qof walba iyo koox walba ay ku tala gasho inaysan safkaas buuxinin oo maxaan ku iraahdaa awlaadii iyo warathadii fircoon aysan ka mid noqonin ee ay raacdo oo ay isku daydo inay raacdo oo ay buuxiso safkii nebi muuse iyo dadkii raacay safka muslimiinta safka dadka ilaahay yaqaana safka dadka xaqa u taagan oo kelimatu xaq inay kor noqoto oo adduunkan ay ka taliso oo baadilku uu hoos maro ee maxaan ku iraahdaa raba qodobka labaad ama arrinta labaad oo la gudboon soomaalidu waxay tahay inay ogaato oo taariikhdaas iyo mowqifkaas iyo munaasabadaas laga barto oo laga fahmo oo lagu baraarugo waxaani meesha ay u dhammaanayaan siraacan iyo loolankan iyo hirdankan iyo dagaalkan socdaa meesha uu u dhammaanayo cidda guulaysanaysa iyo cidda fashilmaysa cidda shallaytadu ku dambayn doonta iyo cidda farxi doonta cidda taariikhdu wanaagga u diiwaangelin doonto iyo cidda maxaan ku iraahdaa xumaanta een tusaalaha loogu soo qaadan doono xaaladda adag ama u muuqata inay adag tahay ama dadka qaarkii xataa rajabeelka ula eg mararka qaarkood maadaama qiimayntoodu ay iska kooban tahay inaan lagu sirmin muslimku iyo qofka soomaaliga ah uu ku tashado waxa mar walba kor noqonayo oo guulaysanayo oo dambaynayo waaraya inay yihiin wixii saxan ilaahay uu may dadka aaminsanee wadaa yaraadaan ama dadka ugu yaraadaan ama ka yaraadaan yacnii inaan lagu sirmin dhalanteedka iyo faataadhugta iyo qurxinta shaydaaniga ah iyo maxaan ku yidhahdaa istuukada lala daba joogo baadilka iyo dadkiisa iyo mashiinadooda iyo maxaan ku yidhahdaa aalaadka een ay isticmaalayaan in maxaan ku yidhaahdaa een faankii fircoon aan run la moodin iyo ballanqaadkiisii intaasaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها